Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim liberalne elementy piątki Prawa i Sprawiedliwości, rozprawa dotycząca pytań Sądu Najwyższego o KRS w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i spór na linii Serbia-Włochy. Chodzi o cenne dzieła sztuki. Trzy elementy z piątki PiS to rozwiązania liberalne, ocenia wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W Polskim Radiu wymienił, jakie to trzy elementy. Obniżenie dolnej stawki PIT do 17%, likwidacja PIT dla osób do 26 roku życia, czy zwłaszcza coś, co mnie szczególnie cieszy, obniżenie kosztów pracy. O 12.30 w miejscowości Rybie o programie 500+ będą mówić premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu rozprawa dotycząca pytań Sądu Najwyższego o Krajową Radę Sądownictwa. Sąd wysłał pytania jesienią zeszłego roku. Poinformował, że ma wątpliwości, czy nowa Izba Dyscyplinarna może być na mocy unijnych traktatów uznana za niezależną i niezawisłą. Sąd Najwyższy argumentuje, że została wyłoniona przez nową Krajową Radę Sądownictwa, której członków wybrała większość sejmowa. Jesteśmy przeciwko małżeństwom homoseksualnym, a także przeciw adopcji dzieci przez pary tej samej płci, mówił w programie pierwszym prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że cieszy go fakt, iż wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej sprostował swoją wypowiedź w tej sprawie. Po pierwsze się wycofał Paweł Rabiej z tej wypowiedzi na Twitterze po kilku godzinach. Powiedział, że to była jego prywatna opinia, więc tu nie ma żadnych wątpliwości, że to nie dotyczy ani nawet jego ugrupowania, a już nie dotyczy ratusza, a tym bardziej Koalicji Europejskiej. My nigdy nie wnioskowaliśmy o takie rozwiązanie. Jesteśmy przeciwko małżeństwom homoseksualnym, a przez to jesteśmy przeciwko adopcji. Przypomnijmy, że Paweł Rabiej w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówił, tu cytat, najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że niszczą tkankę społeczną i polską rodzinę. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją. W serwisie Trójki Zagranica stronnicy przywódcy opozycji Juana Guaido, który w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli, zajęli dwa obiekty dyplomatyczne tego kraju w Waszyngtonie, w tym biuro atasze obrony i konsulat generalny w Nowym Jorku. To element naszych działań na rzecz ochrony majątku państwowego Wenezueli, mówił wysłannik Guaido w Stanach Zjednoczonych. Dotychczasowy prezydent Nicolás Maduro zerwał stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, gdy kraj ten jako pierwszy uznał Guaido za prawowitego przywódcę Wenezueli. W konsekwencji obie strony wycofały personel dyplomatyczny. W Serbskim Muzeum Narodowym wystawianych jest 8 bezcennych dzieł sztuki gotyku i renesansu wywiezionych z Włoch przez Niemców w czasie II wojny światowej. Serbia nie chce ich zwrócić Włochom. Chodzi m.in. o portret królowej duńskiej Krystyny Tycjana i Madonnę z dzieciątkiem Tintoretta. Ich zwrotu już dwukrotnie domagał się od Serbii zajmujący się sprawą prokurator Bolonii Giuseppe Amato. Zostały nielegalnie sprzedane marszałkowi Rzeszy Göringowi w czasie wojny i nielegalnie wywiezione z Włoch. Ekipa włoskiej telewizji publicznej RAI poprosiła o komentarz serbskiego ministra kultury Vladana Vukosavljevića. W sprawie wypowiedziała się rzeczniczka resortu. To nie jest temat, na który rozmawiamy w naszym kraju. Nie jest jasne, w jaki sposób i kiedy te dzieła sztuki trafiły do Belgradu. W ewidencji tamtejszego Muzeum Narodowego znajdują się od 1988 roku. Strona serbska twierdzi, że otrzymała je w ramach odszkodowań za zniszczenia wojenne dokonane przez Niemców w Jugosławii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słońca i chmur na przemian, tylko w północno-wschodniej części Polski i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i południu, tylko w kotlinach górskich około 3 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje!

Obrazki z wystawy. Dzień dobry, jak zwykle we wtorki wita się z Państwem Monika Małkowska. Dziś proponuję pokaz, któremu daję 10 punktów na 10 możliwych. Jego autorka, urodzona w Argentynie Liliana Porter, od dawna mieszka i działa w Nowym Jorku. A choć liczy sobie obecnie 78 lat, jej aktywność nie maleje. W Zachęcie do 5 maja można oglądać jej wystawę zatytułowaną Sytuacje. Mamy tu bogaty przegląd różnych sytuacji i tego, czym się Porter zajmowała i zajmuje nadal przez ostatnie półwiecze. Rozpiętość gatunków ogromna. Od tradycyjnej grafiki poprzez fotografie, obrazy, instalacje, filmy animowane, aż do spektaklu z udziałem aktorów i kukieł. I to wszystko jest właściwie mała cząstka działalności Liliany Porter. Jej spojrzenie na świat skojarzyło mi się z wizją Piny Bausch. W dodatku i Porter, i Bausch urodziły się niemal w tym samym czasie. Obie podobnie postrzegają naszą egzystencję, w której śmieszność miesza się z rozpaczą, patos z kiczem, wrażliwość z małostkowością. Porter uczyniła głównymi aktorami swoich przedstawień tandetne gadżety, pamiątki, ozdóbki i zabawki. Wyszperała je w antykwariatach, na bazarach, na targach staroci. Najbardziej mnie zachwyca kunszt i pomysłowość, jak również dowcip, z jakim Porter buduje napięcie nieoczekiwaną zmianą skali. To takie wizualne podróże Gullivera. No, proszę sobie o to wyobrazić. 2-centymetrowego ludzika z pędzlem wielkości łebka od szpilki, spod którego to pędzla wylewa się niebieska fala ogarniająca błękitem morze, całą ścianę sali wystawowej. Albo taka sytuacja, duże białe płótno, na nim rozlana gęsta czarna farba, zastygła jak lawa i w niej brnące mikroskopijne figurki ludzkie, ale zauważa się je dopiero z bardzo bliskiego dystansu. Natomiast z daleka wyglądają jak ledwo widoczne drobiny. I tak sobie pomyślałam, to właśnie my jesteśmy, przecież wystarczy lekkie oddalenie, wspięcie się na górę, żebyśmy postrzegali bliźnik jako właśnie takie małe punkciki. A trajektoria naszego życia przypomina planszę do gry Fińczyka. Zaś nasza codzienna krzątanina to jak śmieszne i dla nas niezrozumiałe dreptanie mrówek. Dopełnieniem tych instalacji i obrazów są filmy animowane. Na ekranie pojawiają się te same kiczowate figurki, lecz tym razem widzimy je w zbliżeniu, wielokrotnie powiększone. Poruszają się w takt muzyki, a ujawniają przy tym swoje niedoróbki i niedoskonałości. Te niezgraby troszkę bawią, ale też i rozczulają. Oddają mizerię ludzkiej kondycji, nasze słabości, ale tak bez zadęcia, bez moralizowania i po prostu bez rozdzierania szat. I jak dla mnie, absolutne mistrzostwo świata. Przy pomocy tych bazarowych figurek pokazanych na ekranie, Porter inscenizuje a to koncerty, a to romanse, a nawet gazety. W jaki sposób? Nie zdradzę. Powiem tylko, że dopiero w kontekście filmów pojmuje się sens innych prac Liliany Porter. Bardzo proszę, iść do Zachęty. Wygodnie rozsiąść się i pooglądać przez co najmniej pół godziny filmy. I wówczas gwarantuję satysfakcję z tej wystawy. Zapraszam, Monika Małkowska. Dziękuję bardzo, pani Moniko. Pójdziemy. A my w programie Do Południa we wtorek kontynuujemy nasze rozważania hardrockowe. We had a lot of love. Nigdy nie ukrywałem swojej wielkiej sympatii dla oryginału i dla tej płyty, która ukazała się jako hołd dla płyty Machine Head zespołu Deep Purple i była zatytułowana po prostu Remachined. I na tej płycie pojawiło się wielu znakomitych wykonawców, między innymi w utworze Space Tracking zespół Iron Maiden. Leonard Skinner, Sweet Home Alabama, i od razu przypomniałem sobie o jednym z najważniejszych polskich zespołów, czyli o zespole Jam. W tym roku zespół Jam zagra ponad 70 koncertów, wszystko w związku z tym, że świętuje 40-lecie istnienia. No i pośród tych wszystkich koncertów, które będą się odbywały w całym kraju w tym roku, ten najważniejszy urodzinowy odbywa się 30 marca, czyli już za chwilę w katowickim Spodku. No i tam będzie pewnie przegląd tego wszystkiego, co działo się przez te wszystkie 40 lat z zespołem Jam, a jest to jeden, po pierwsze, z najbardziej doświadczonych polskich zespołów, a po drugie, jeden z najważniejszych. Wspomnijmy, że występowali na jednej scenie między innymi ze Stonesami, z Claptonem, z ZZ Top, z Leonard Skinner właśnie i z AC/DC, a ich utwory wykonuje ponad 50 różnych wykonawców. Wśród tych wykonawców jednorazowo chyba była także Metallica, ale zrobili to w Krakowie świetnie. Pamiętam, bardzo nam się spodobało i nawet odtwarzaliśmy fragment tego utworu w wykonaniu Metallica w porannym programie Zapraszamy do Trójki. A dla fanów Jamu jeszcze jedna informacja. Przedwczoraj zespół wrócił z Manchesteru i z Londynu, gdzie wyprzedane były dwa koncerty. Ten w Londynie był szczególnie istotny, dlatego że odbył się w bardzo prestiżowej sali Shepherd's Bush Empire i tam mieści się ponad 2000 osób. Zespół Jam, wszystkiego najlepszego. Yeah.

swojej przebogatej historii Spodek odlatywał już nie raz i tak będzie pewnie i tym razem. 30 marca, 40-lecie zespołu Jam właśnie w katowickim Spodku i nie wyobrażam sobie, by słuchaczy Trójki tam nie było. To tyle o koncercie, teraz o kinie. Ten film można byłoby określić mianem metafizycznego horroru albo egzystencjalnego thrillera. Zresztą każdy może go nazwać inaczej i każdy będzie miał rację. Od piątku w kinach Monument Jagody Szelc, kolejny filmowy dyplom studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Jagoda Szelc daje taką informację widzowi, że nikt go nie poprowadzi, bo on sam musi sobą zarządzać trochę. Sam konstruuje swój system wartości. I ty, ponieważ się zmieniasz, za każdym razem oglądając jakikolwiek film, zupełnie co innego poczujesz. Możemy sobie myśleć, co chcemy, w związku z tym myślimy sobie bardzo różne rzeczy. Daje tylko przyzwolenie temu widzowi, że on się nie myli. Gdzieś mi się nie podoba sformułowanie robienie filmów dla widzów, bo ja uważam, że to jest wychodzenie z takiego bardzo fałszywego założenia i patronizowanie tego widza, infantylizowanie go, że ja tutaj będę w stanie dostarczyć ludziom to, czego nie potrzebują. Ja nie wiem, czego ludzie potrzebują. Karolina Bruchnicka. Dla mnie Monument to początek i koniec, transy, szamanienie. Zapraszamy was do naszego świata. Tak mam, że nie wszystkie sceny pamiętam, ale to chyba dobrze. Na przykład nie pamiętam sceny transu. Zupełnie. Pamiętam, że był taki dzień zdjęciowy i jak zaczynamy, jak kończymy, ale tego wszystkiego, co się działo w trakcie, jak daną rzecz zrobiłam albo o czym wtedy myślałam, to zupełnie w głowie teraz mam pustkę. Nie umiem nic na ten temat powiedzieć. Odpłynęłam. Anna Bolewska. Monument to rodzaj doniosłego snu, ale zarazem bardzo przyziemnego, gdzie są groszówki i dwugroszówki, które nam pomagają przejść na drugą stronę i zmierzenie się z tematem i śmierci, i wspólnoty, i potrzeby miłości. Anna Biernacik. Dla mnie Monument to droga do wybaczenia sobie. Podejście Jagody równe podejście do każdego z nas. Nie było faworyzowania nikogo. A często jest jednak tak, że jak jest się mocną jednostką, no to się idzie po swoje i dostaje się aprobatę ku temu, więc się idzie jeszcze mocniej. A tutaj rzeczywiście nie było tego. Mateusz Więcławek. No, nie wiem. Kompletnie nie wiem. Właśnie chodzi o to, że nie wiem, czym jest Monument. Ciągle nie wiem. Monument jest taką podróżą, która wydawać by się mogło nie zmierza do żadnego konkretnego rozwiązania i nie udziela konkretnej odpowiedzi. Nie mogę. Ja zrobiłem chyba błąd w ogóle, że wyjrzałem to trzeci raz, bo ciągle mi to wraca i mam wrażenie, że wiem o tym coraz mniej. Jest to dla mnie film eksperymentalny mimo wszystko, w bardzo specyficznej formie. Utożsamiam się po części z każdym bohaterem. Aczkolwiek dużo jest szczegółów, które powoli układają mi się. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Patrzy, Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga. Zamyka się i robi się ciemno! Napięcie rośnie z każdą kolejną sceną, aż do zaskakującego finału. W mroczny świat Monumentu Jagody Szelc raz jeszcze wszedł Ryszard Jaźwiński. Thinking about you no more. I found a way to

What I Really Need to tytuł tej piosenki, gdyby komuś z Państwa się ewentualnie spodobała i zechciał zagłosować zespół RPWL w zestawie do głosowania. A dziś w programie do południa jest z nami nowa płyta Sophie Zelmani. You've got it so far, the pressure is hard. Are you in control? You're keeping your sense, but your pitch sounds intense. Are you in control? Are you in control? Though the world is shaking, the battle is stuck, and I watch you get knocked. Are you still in control? Streets, there's so many to please. You must save them all. Are you in control? Though your heart is breaking, are you in control? Sophie Zelmani, cudowna, skromna wokalistka. Była już tutaj na Myśliwieckiej 357 i jest duża szansa, że w tym roku też się pojawi. A gdyby ktoś z Państwa chciał spotkać Sophie, to będzie koncertowała w Polsce i plan przedstawia się tak, że 2 kwietnia wystąpi we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 3 kwietnia w Lublinie w Teatrze Starym, 4 w Tarnowie w Centrum Sztuki Mościce, 5 będzie dzień wolny, a 6 przenosimy się do Teatru Ziemi Rybnickiej, do Rybnika i tam można spotkać Sophie. Na zakończenie tej trasy koncertowej 7 dzień kwietnia w Szczecinie. Sophie i pewnie te dźwięki z nowej płyty, która jest zatytułowana Sunrise, też będziemy mogli usłyszeć na żywo. Tu program trzeci. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England